महाभारत विराट पर्व सप्तषष्ठी तमोध्याय। विजय अर्जुन और उत्तर का राजधानी की ओर प्रस्थान। वैशंपायनुवाच ततो विजित्य संग्रामे कुरुन स वृषभेक्षण समानयामास तदा विराटस्य धनम महत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बैल सी विशाल आंखों वाले अर्जुन उस समय युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महागोधन लौटा लाए। गतेषु च प्रभग्नेषु धार्तराष्ट्रेषु सर्वतः वनानिष्क्रम्य गहनात् बहवः कुरुसैनिकाः भयात् संत्रस्त मनसः समाजग्मुस्ततस्ततः मुक्तकेशात् दृश्यन्त स्थिता प्राञ्जलयस्तदा क्षुत्पिपासा परिश्रांता विदेशस्था विचेतत। जब कौरव दल के लोग चले गए या इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उस समय बहुत से कौरव सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे वहां से निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। उनके मन में भय समा गया था। वे भूखे प्यासे और थके मांदे थे। परदेश में होने के कारण उनके हृदय की व्याकुलता और बढ़ गई थी। वे उस समय केस खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखाई दिए। उचो प्रणम्य संभ्रांता पार्थ किम करवाम ते प्राणानंतर मरो जातान प्रयाचिक्ष्यामहे वयम वयम चार्जुन ते दासा जनुरक्षा जनायका। वे सबके सब अर्जुन को प्रणाम करके घबराए हुए बोले, कुंती नंदन, हम आपकी क्या सेवा करें? अर्जुन, हम आपसे हृदय के भीतर छिपे हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। हम लोग आपके दास और अनाथ हैं, अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन उवाच अनाथान दुखतान देनान कृतान वृद्धान पराजितान न्यस्त शस्त्रान निराशाश्च नाहं हन्मे कृतान जलिन स्वस्ति व्रजत वो भद्रम न भेतव्यम कथंचन नाहमार्तान दिखांसा मे भृतमाश्वासयामिव। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, दुर्बल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सबको मैं नहीं मारता हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। तुम्हें मेरी ओर से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकट में पड़े हुए मनुष्यों को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वैशंपायन वाच तस्य ताम भयाम वाचम श्रुत्वा योधा समागता आयो कीर्ति यशोदा भी तमासी भिर्नंदयन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की वह अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए समस्त योद्धाओं ने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। ततोर्जुनम नागमिव प्रभिन्नम उत्सृज्य शत्रुन्निवर्तमानम विराट राष्ट्राभिपुकम प्रयान्तम नाशक्नुवस्तम कुर्वोभियातुम। उस समय अर्जुन शत्रुओं को छोड़कर उन्हें जीवन दान दे मद की धारा बहाने वाले हाथी की भांति मस्ती की चाल से विराट नगर की ओर लौटे जा रहे थे। कौरवों को उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। ततः सतन्मेघ मिवा पतंतम विद्राभ्य पार्थ कुरुसैन्य वृंदम मत्स्य पुत्रम दिशताम निहंता वचो ब्रवीसम परिरभ्य पूया। कौरवों की सेना मेघों की घटा सी उमड़ आई थी, किंतु शत्रुहंता पार्थ ने उसे मार भगाया। इस प्रकार शत्रु सेना को परास्त करके अर्जुन ने उत्तर को पुनः हृदय से लगा कर कहा, पितु सकाशे तव तात सर्वे वसंत पार्था विदितम तवैव तान मा प्रशंसे नगरम प्रवेश्य भीत प्रणस्येद्धि समस्य राज। तात, तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। यह बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, अतः तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, न नहीं तो मत्स्यराज डर कर प्राण त्याग देंगे। मया जिता साध्वजिनी कुरूणाम मया च गावो विजिता द्विसध्य पितुः सकाशं नगरं प्रवेश्य तमात्मन कर्म कृतं ब्रवीहि। राजधानी में प्रवेश करके पिता के समीप जाने पर तुम यही कहना कि मैंने कौरवों के उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गौवों को जीता है। सारांश यह कि युद्ध में जो कुछ हुआ है वह सब तुम अपना ही किया हुआ पराक्रम बताना। उत्तर उवाच यत्ते कृतम कर्म न पारणीयम तत्ते कर्म कर्तुम मम नास्ति शक्ति न त्वाम प्रवक्ष्यामि पितुः सकाशे यावन्न माम भक्षति सभ्यसाचिन। उत्तर ने कहा सभ्यसाचिन आपने जो पराक्रम किया है वह दूसरे के लिए असंभव है। वैसा अद्भुत कर्म करने की मुझ में शक्ति नहीं है। तथापि जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वै सम्पायवाच स शत्रु सेनामवम जित्य जिष्णु आछिद्य सर्वम च धनम कुरुभ्य श्मशानमागत्य पुनः समिताम अभेद्य तस्थौ सर्वीक्षतांग। वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मेजय विजयशील अर्जुन पूर्वोक्त रूप से शत्रु सेना को परास्त करके कौरवों के हाथ से सारा गोधन छीन लेने के बाद पुनः श्मशान भूमि में उसी समी वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से छत विच्छत हो रहे थे। ततः सबन्धे प्रतिमो महाकपिः सहैव भूतये दिवमुत्पपात तथैव माया विहिता बभूव ध्वजं तथेहं युजे रथे पुनः। तदनंतर वह अग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूतगणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वज सहित वह दैवी माया भी विलीन हो गई और अर्जुन के रथ में फिर वही सिंहध्वज लगा दिया गया। विधाय तच्चायुधमाजिवर्धनम कुरुत्तमानाम सुभदेश सरा तथा प्रयास मत्स्यो नगरम प्रहिष्ट किरीटन आसारथिना महात्मना। कुरुकुल शिरोमणि पांडवों के युद्ध क्षमता वर्धक आयुधों तरकसों और बाणों को फिर पूर्वत समी वृक्ष पर रखकर मत्स्य कुमार उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बना उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर को चला। पार्थस्तु कृत्वा परमार्य कर्म निहत्य शत्रुन् द्विषताम निहंताम चकार बेहडिम च तथैव भृयुभूयो जग्राह रश्मिन् पुनरुत्तरस्य विवेश हृष्टो नगरम महामनाम बृहंडलारूपमुपेत्य सारथी। शत्रुहंता कुंती पुत्र ने शत्रुओं को मारकर महान वीरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्वत सिर पर बेड़ी धारण कर ली और उत्तर के घोड़ों की राज संभाली। इस प्रकार बृहंडला का रूप धारण कर महामना अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में प्रवेश किया। वै सम्पायवाच ततो निवृत्ता कुर्व प्रभग्ना वसामास्थिता हस्तिनापुरमुद्देश्य सर्वे दीनायुसदा पंथानम उपसंगम्य फालुगुनो वाक्यम अब्रवीन। वैश्वपायन जी कहते हैं राजन तदनंतर कौरव युद्ध से भागकर व्यवस्था पूर्वक लौट गए। उन सब ने दीन भाव से उस समय हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुन ने नगर के रास्ते में आकर उत्तर से कहा राजपुत्र प्रत्यवेक्ष सम्मानितानि सर्वच गोकुलानि महाबाहो वीर गोपाल कैस। ततो परांधे यास्यामो विराट नगरं प्रति आश्वास्य पायित्वा च परिप्लाव्य च वाजिनः। महाबाहु राजकुमार देख लो तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। वीर अब हम लोग घोड़ों को पानी पिला और नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जाने के बाद अपराह्न काल में विराट नगर चलेंगे। गच्छन्तु त्वरिताश्चे मे गोपाला प्रेषिता स्वयां नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनाने के लिए जाए और यह घोषित कर दे कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। वै सम्पाणवाच अथोत्तर स्वर्माण सदूता आज्ञापयद् वचनात् फाल्गुनस्य आचक्षध्वं विजयं पार्थिवस्य भग्ना परे भेजिताश्चापि गावः। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन के कथनानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी, जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है, शत्रु भाग गए और गौवें जीत कर वापस लाई गई है। इत्येवं तौ भारतमस्य वीरौ संबंत्र संगम्य तत समिमताम अभेत्य भूयो विजयेन तृप्ताम उत्सृष्ट मारोपयताम सभांडम। इस प्रकार भरत कुल और मत्स्य कुल के उन दोनों वीरों ने आपस में सलाह करके पूर्वोक्त समी वृक्ष के समीप जा पहले के उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए थे और उनके रखने के पात्र भी रथ पर चढ़ा लिए थे। शत्रु सेनाम अभिभूय सर्वाम आच्छिद्य सर्वं च धनं कुरुभ्य वैराट राजानगरं प्रतीतो बृहन्नला सारथिना प्रवीरः। इस तरह शत्रुओं की संपूर्ण सेना को पराजित करके कौरवों से सारा गोधन छीन कर विराट कुमार वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर की ओर प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तरागमने सप्तषष्ठी तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर का आगमन विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ।